राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 16 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम संसार सुख और दुख है, बस इसमें सिवाय संसार कुछ नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता, मन चाहे जो हो जाए तो सुख, मन न चाहे हो जाए दुख, ये संसार मात्र पूरा संसार यही है। इसमें साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, एक बात ये धारण कर ले कि सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं है, ये बात धारण कर ले। कोई भी सुख देने वाला नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं है। ऐसी तो आशा है कि मेरे को कोई सुख दे दे, कोई आशा ही निरर्थक है। और ये भय कि दूसरा कोई दुख देगा, बिल्कुल गलती की बात है। कोई दुख दे सकता नहीं, भगवान की जीते हुए कोई दुख दे देगा? किसकी ताकत है दुख दे दे? हम सुख दुख किसको मानते हैं? अनुकूल परिस्थिति सुख है, प्रतिकूल परिस्थिति दुख है, ये नहीं है। हृदय में जो संताप होता है वो दुख है, हृदय में शांति होती है वो सुख है। इसको दुख दो रूप पहले मैंने कहे हैं कि बाहर की सुख सामग्री को हम सुख कहते हैं, बाहर की दुख की परिस्थिति को हम दुख कहते हैं, परंतु सुख क्या है? चित्त में प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, वे सुख है। और चित्त में चिंता शोक है, जो दुख है, ये दोनों अलग अलग है। इसको मानने से बड़ा लाभ होता है। जिसके पास धन संपत्ति है उसको लोग कहते हैं बड़ा सुखी है, और जिस पास धन संपत्ति आदि नहीं बड़ा दुखी है। ये कसौटी रद्दी है, असली नहीं है। धन लाखों करोड़ों अरबों रुपया है पास में, पर तो जल रहा है, दुखी हो रहा है। और कौड़ी एक पास में नहीं है, सुखी है, मौज से आनंद है, कोई चिंता है ही नहीं। तो बाहर का सुख दुख नहीं है असली, ये समझने की बात है। साधकों के लिए बहुत ही काम की चीज है ये। बाहर प्रगति चाहे जैसी हो, जाए विदरा कह राम ताई विदर रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जिस विधि में कुछ विधि में क्या फर्क है, जाए विदरा कह राम ताई विदर रहिए। तो बड़े स्थिति में है पूरे हैं मर्द भी जो हर हाल में खुश है, पूरे हैं मर्द भी जो हर हाल में खुश है, वो मर्दानगी है। सुखी दुख जो होते मर्दानगी नहीं है। इसको भगवान ने व्यथा बताया, व्यथा पीड़ा मात्रा स्पर्शा सुख अंतर शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या स्थान स्थिति क्षस्व सुख दुख तुम सह लो। यंग व्यथियां किए थे पुरुषम पुरुष, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते, सुख ने आकर के आपको सुखी कर दिया तो आपकी व्यथा हो गई, और दुख ने आकर आपको दुखी कर दिया तो व्यथा होगी। दोनों को नहीं व्यथा है, मानो आप अपनी स्थिति में नहीं रहे। सम दुख सुख कब गए स्वस्थ, स्वयं में स्थित है। स्वयं क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है कि संयोग सुख बढ़ाने सहज सुख राशि है। तो सहज सुख राशि से अलग होता है तब सुख दुख दोनों होते हैं। सहज सुख राशि में सुख दुख होता ही नहीं, जाते ही नहीं, वहां सुख दुख नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है। राशना में ढेर, राश होती है, धान की राश होती है, भोजना ढेर है, तो सुख रस ये सुख साखी सुखोरा ढेर सुख है। पूर्व में ढेर कहते हैं, पूर्व में बहुत कहते हैं, उसको ढेर कहते हैं, बहुत है वहां ढेर आ गया, तो अपन ढेर के डिग्री ढेर ढेर लगा दे उसको ढेर को, तो सहज सुख रस यदार्थ होगा, महान सुख है, सहज सुख स्वाभाविक सहज वो है जो कृत्रिम नहीं है, बनाया नहीं हुआ है, पैदा किया हुआ सुख नहीं है, वो सुख स्वतः है, मात्र जीव सुख राशि है, चेतन है ईश्वर अंश अजीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, चेतन है शुद्ध है, ऐसा अशुद्ध आयु अशुद्ध है नहीं मनुष्य में, अगर है तो मिटती नहीं, फिर मिटेगी नहीं कभी, तो है कैसे मिटे, जब है जो नाश नहीं होता, अशुद्धि मिटती है, अशुद्धि है नहीं, शुद्धि स्वतः है, स्वाभाविक सुख है, स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक शुद्धि है, इस बात की तरफ ख्याल नहीं है, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी शुद्ध बात है, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख सजाई, ये तृष्णा रोग गया, मिले मिले मिले, महान दुख होगा इसे, जिसे दुख अंत नहीं आता है, हमें मिलने नहीं जरूरत नहीं, हमें मौज ही मौज रहेगी, कोरी मौज रहेगी, आने वाली वस्तु को कोई रोक सकता नहीं, जाने वाले भी कोई रोक सकता नहीं, तो क्यों मार्ग मार्ग जाएगा, प्राप्तव्य मनथम लभते मनुष्य दैवो पृतंग लंघे तुम न सकता, जो प्राप्त होता है वो वह कुछ ब्रह्मा जी भी उत्तर कर नहीं सकते, तस्मात न सोचा में न विस्मय में, शोक भी नहीं है, आश्रय कहाँ से आ गया, आगे आगे ये रस्मी नियम नहीं, तत्पर शाम हमारी दूसरे आगे जाएगी, हमारा ले कर जाएगा दूसरा, हमारी वस्तु हो तो ले जा सकते नहीं, अरे हमारी नहीं है तो रह सकती नहीं, क्यों चिंता करें, बर्ताव में सावधान रखे, ये बात एक अलग कर्तव्य है, परंतु चिंता इस बात की जो जाने वाले तो जावेगी ही बना दो तो रहेगी नहीं, और आने वाले वो आवेगी कोई रोक सकेगा नहीं, मेरे को बुखार आने वाला आपको आ जाएगा कैसे आ जाएगा, वो आएगा नहीं, तो सुख दुख कोई दे सकता नहीं, अगर दूसरा सुख दुख दे तो दुख से मिटता ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो अभी रहेगा, तुम एक ही रहोगे, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, दूसरे मनुष्य भी रहेगा, दूसरे पशु पक्षी भी रहेंगे, दूसरे अनंत दूसरी सृष्टि है, वो दूसरा दुख रहेगा, दुख मिटेगा कैसे, और दूसरा सुख दे देगा तो सुख रहेगा, दुख मिटेगा, दूसरे सुख दे देंगे तो हो ही जाएगा, तो दूसरे तो निमित्त मात्र बनते हैं, सुख दुख अपने स्वयं भोगता है, कांटा निकालते हैं तो कांटा बैठे गहरा वो निकालते हैं, छोड़े छोड़ छोड़े ऐसा करते है, खून आ गया करते है, निकाल दो, तो दुख तो हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, दुख तो कहते हैं निकलने में सुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द और चीज है, दुख और चीज है, प्रसन्नता एक और चीज है और पदार्थ एक और चीज है, दर्द दूजा है, दुख शांत दर्द होने पर भी दुख सुख यहाँ होता है, दर्द जहाँ है वहाँ होता है, तो यहाँ का दर्द तो मिटा नहीं सकते, अरे यहाँ दुख आप मिल नहीं सकता, आ नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं दुख यहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, जैसे होना है वैसे ही होगा, दुख किस बात का है, धन आवे तो आएगा जाएगा तो जाएगा, सही स्वास्थ्य रहेगा तो रहेगा, बिगड़ेगा बिगड़ेगा, ये तो बिगड़ेगा ही, संयोग होना संयोग होगा, वियोग होगा, इन दोनों में भी वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, तो संयोग में सुख मानते हैं, मान लेना चाहिए कि वियोग होने वाला है, कलकत्ता में एक सज्जन थे, तो दूसरा ब्याह था, उस ब्याह का बड़ा लड़का था, उस लड़के बड़ा स्नेह था, वो माँ थी छोटी, माँ का भाई और बड़े बेटे का भी बहुत आपस में, ये नहीं भी इनका जाया हुआ नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत प्रेम था आपस में, स्नेह था साक्षात। माई मानता था, वो बेटे ही मानती थी। वो बेटा मर गया, बेटा मर गया तो पिताजी तो सत्संग करने वाले थे, उसने अपनी स्त्री से कहा देख तू रो मत, चिंता मत कर, अपने तीनों में प्रेम था, अपने बात कर, दूसरा बेटा इतना नहीं था, अपने तीनों प्रेम करते थे, ज्यादा प्रेम किया तो मर गया, तुम प्रेम करा थे मेरा कोई मरेगा, चिंता मत कर, तू मरेगा तो मैं मरूंगा, मैं मरूंगा तो मरेगा मैं मरूंगा, घना स्नेह किया जो मरता है तो चिंता नहीं करूंगा, तुम्हारे हमारे मन मर जाएगा सुबह में तो मरेगा ही, चिंता क्या करे, मरेगा ज्यादा स्नेह मर जाएगा होगा तो मरने वाला तो मरेगा ही, सुख हो जाए तो दुख हो जाए, वियोग नित्य है संसार का, संयोग अनित्य है, संयोग आप कल आए आज आ गए परसों आए आज आ गए परसों आए आए गए लेकिन आपने भी आया घर में भी आया, तो वियोग अंत में क्या होगा, पहले वियोग तो मिले नहीं फिर अंत में वियोग होगा, मिलेंगे ही नहीं फिर से कभी, तो वियोग तो नित्य हुआ, अरे हम भी वियोग हो रहा है जितने पर सारे वियोग हो रहा है, इस बात को ठीक समझ लो, दुख नहीं होगा, दुख बेसमझेगा मूर्खता का दुख है, दुख है नहीं संसार में, दुख होगा तो मिटेगा कैसे, मिटेगा दुख है नहीं तो दूसरा दुख देता है, दूसरे वो सुख दे देगा, आशा करे दूसरे सुख की, अपना आशा ही परम दुखम, सुख की आशा ये ही परम दुख है, लोग कहते हमारा भाग्य है तो हमारा दुख आ गया, अरे दुख आ गया यह भाग्य नहीं है, सुख चाहते यह भाग्य हो तुम, भाग फूट गए तो सुख चाहते हो, ये आगा हो तो ये दुख आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पाप कटेगा दुख से, पाप ही कटेगा शुद्धि होगी, हंस गया हो तो सुख में तो पुण्य कटता है या दुख में पाप कटता है, ये बात सच्ची है ना, सुख में तो पुण्य करता है, ऐसे वजह जी होते हैं, खा घूरते रही कहा होते खा घूरते रही, बात क्या थी अक्षर में सुने जैसे बात, राजपूत थे तो राजपूत थे तो बाणी दुकान में दुकान फाड़ गए, दुकान सुन लिया गुड़ गुड़ उठा ज्यादा लिया या ज्यादा लिया, सीधा नगर सीधा गुड़ खरीद हो गई, हाँ तो वो गुड़ खाने लगे तोड़ने लग गया, तोड़ लगे खाए लोग उसे तोड़े कुछ खाए ले, तो राजपूत बोल गया गुड़ खाते रहिए, मेरे क्या मेरे तो आवेदन में कोई समुपत नहीं मिले, तो खा गुड़ती आई खेप होता है मेरा क्या बिटता है, वे पाव बल भी खा जाए तो अपने कहीं बुद्धि बदला अपने चिंतित मुफ्त में है, मुंह तो ना कौड़ी ला दे मोदा साई मोदा साई मोर तो खा गुड़ती आई तो जो सूत रही है तू खा भी हो, अब राजी हो गया सब, अब गुड़ खा राजी हो गया, राजी हो गया तेरा ही मुंह तो खा ली हुई है राजी, मेरे क्या पीड़ता है उसमें, बात बड़ा सुख तो कोई देर लगा नहीं है, तो अपना ही सुख है तो अपने कर्मों में सुख है तो सुख भोगे उसको तो भोगना पड़ेगा, ये एक नियम है, ऐसा अकट नियम है कभी खंडित नहीं होगा, जो संसार का सुख भोगता है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, और सुख नहीं भोगता उसको तो नहीं भोगना पड़ेगा, उसको भोगना भोगना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा, ये जंगल में पेड़ बकरी चलाते है ना, ये गर्मी के दिनों खूब घूमते थे, पिछले गर्मी नहीं लगती प्यास जिसकी लगती तो वो गर्मी सह लेते हैं और सर्दी में पानी कम पीते हैं, वो गर्मी में पानी कम से कम चल जाता है, पानी पीने की आदत से ज्यादा पी, आप लोगों को पता नहीं है, साधुओं को कुछ पता है, कपड़े नहीं रहते हैं सब रहते हैं ऐसे ही, तो कपड़े में क्या करेंगे, दोपहर के बाद में पानी नहीं पीते राजा सीने लगेगा, शाम को पानी पिएगा सीने लगेगा, साधु पता है आपको क्या पता है, भैंसी भी थोड़ी भी है गाय भैंस होती गाय रहते हैं कोई पता है, गाय को कि शाम के मतलब गाय को पिलाते नहीं है कि भाई शिया लगे गाँव पानी मत पाओ गिया मरेगी, सुबह पानी पाओ तो अब सुख दे को जो सुख नहीं बोला तो बोलते नहीं पानी नहीं पिया तो सीधा गई को नहीं सीधी पानी पिया सुख लगे ठंडा ठंडा पानी पिया रात सी लगे मुझे इस वक्त ग्रहण है रात में शाम को तुम्हें दिन ढलने के बाद पानी पाओ ग्रहण है पानी मत पाओ तुम रात सी लगे गए तो सुबह भाग गए तो वास्तव में पानी पे सुख लो तो तुम भोगना पड़ेगा तो सुख लेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा ये नियम है सुख नहीं लेगा दुख आएगा ही नहीं जिस बेटे के जन्म से सुख नहीं होगा तो मरने से दुख होगा ही नहीं बेटे सुख ज्यादा हो तो मरने से दुख उतना ही होता मोटी मात्रा में होगा तो क्यों पहले सुख भोगे सुख भोगना है दुख की तैयारी करना है ये सुख भोग है दुख की तैयारी है दुख का निमंत्रण है दुख को बुलाना है दुख का निमंत्रण देना है आओ सा दुख सा आओ सुख हो गया सुख है अच्छी बात है राम जी की कृपा है आ जाए तो अच्छी बात जाओ तो अच्छी बात हमें क्या विश्वास में तो इस बात ये दुख दूसरा देगा ये बात है नहीं सुख दुख की समय कृपा लाभ लाभ सुख दुख समान करो तो अमृतत्व आएगा समय दुख सुनो नियम सो अमृतत्व आएगा पता ही मुक्ति हो जाएगी सुख से सुख नहीं दुख से अनुकूलता से सुख नहीं प्रतिकूल से दुख नहीं मुक्त हो जाएगा इस असर सर्वथा अक्षर बेटा जीवन मुक्ति तब तक जीवन मुक्त हो जाएगा अनुभूत बढ़ अच्छी बात प्रतिभूत अच्छी बात मौल इस बात के अच्छे सज्जन में सुख आ जाए अच्छी बात दुख आ जाए अच्छी बात ठहरेगा ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा आप इतने बैठे हो कोई ऐसे आए आदमी दुख ही दुख ठहरे किसी के सुख ही सुख ठहरे दिल ही दिन ठहरे कैसे होगा रात याद छे कैसे होगा अलग्यम दिन रात दिन रात की तरह अलग है सुख दुख आते हैं इतना सुख होगा क्या दुख भी हो आदर करे कोई सुख हो गया सभी रात बताए दुख हो गया इसलिए बात बताए अनुकूलता से मानो आदर किया हमारा तो हमें सुख होगा हमारा निरंतर दूर करके तिरस्कार करके दुख हो गया तो आप कौन हो आप परमात्मा के अंश हो शरीर हो अब शरीर के आदर्श में दुख हुआ आदर्श सुख हुआ है तो आप शरीर बने हुए हो और निर्दर्श में दुख हुआ तो आप शरीर बने हुए हो आप कुर्ता कहीं पड़ा कोई आदर का निरादर कर क्या होता है उसमें ऐसे मरने बंद कोई नादर का निरादर क्या होता है तो आप शरीर मैं मान लिया शरीर के साथ ही मिल गए दुख हो गया और शरीर क्या है शरीर क्या है पता है शरीर है केवल मलिनी मलिनी चीजें है तोड़ा दो तोड़ा भी शुद्ध चीज नहीं है इसमें मन बैठ मन का ठेला तोड़ा दो तोड़ा भी शुद्ध चीज है क्या सुगंधीदार पवित्र निर्मल बढ़िया है क्या एक आदमी ने टुकड़ा कर दे आप बाद में हो गया पद हो गया ऐसा तो स्वयं है और पैदा क्या होता है कट्टी और कसा बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो कट्टी बना दो बढ़िया बढ़िया गंगा जल गंगा दे दो मूत बना लो तो मन मूत्र पैदा करने की फैक्ट्री है ये चीज है फैक्ट्री में चीज बना दो स्वयं फैक्ट्री में बढ़ जाएगी तो फैक्ट्री में दे दो मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया भोजन पर्दे लगाए हुए बढ़िया भगवानी भोग लगाया पवित्र दे दो मेला बढ़ जाएगा पवित्र पवित्र बोलो पैसा बढ़ जाएगा तो मजबूत बने फैक्ट्री है फैक्ट्री आप हो गए मैं फैक्ट्री हूँ आदित्य राजी हो गया मजबूत फैक्ट्री हो आप मन जानो नहीं मैं सब मानू मन जानो ये मैं कौन हूँ बताओ फैक्ट्री हो जाना जड़ कौन थे दीदे मुसाता गरीब मारता करपुटिया पाओ गया चख मारता तो शरीर ही है भाई तो क्या तो सुख दिया क्या दुख दिया उसने अब आप अनुकूल बात करी सुख हो गया प्रतिकूल दुख हो गया ये तो हवा आती जाती रहे अब दिन रात आते रहे दिन आ जाती हो जाओ रात आ जाए दुखी हो जाओ तो सदैव रोग नहीं तो रात आएगी तो प्रकाश करो, शब्दाओं पत्ते करो, चीतरे कोई काम करो, रोना क्या है, दुखना क्या है, तो अपने काम करो ठीक तरह से, सुखी दुख नहीं होना है, ये मनुष्य का नहीं। सम दुख सुखम धीरम स्वामृतत्व कल्पते, निर्द्वंद ही महाभाव सुखम बंधात्म चते, जो निर्द्वंद हो जाए सुख दुख में, सुख दुख नहीं हो मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, सुख दुख होता है दुख ही ज्यादा पाएगा, सुख दुख कम रहेगा, सुख की आशा रहेगी ज्यादा, दुख पाता रहेगा, जो सुख की आशा करेगी दुख पाएगा, सीधी सरल बात है, एकदम आने वाले सुख आ जाए पहले जाएगा, उन्हें पहले ही जाएगा, समझ लेके जाएगा, जन्मा तो भाई मरेगा, खास काम तो मरना है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, धन कमाएगा कि नहीं, सब में विकल्प है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं, अरे मरेगा नहीं मरेगा, जरूर तो जरूर मरेगा, वो बात पर ध्यान लगे, मरेगा बड़ा है, बुढ़ी बुढ़ी माया, मैंने ऐसा नहीं जाना था, 16 मेरे सामने मर गया, तो पहले जानने में गलती करी, मरने में गलती करी नहीं, वो तो विचार पर मर गया भक्त पर, तो पहले जान लो, ऐसे अजीब है, जन्मे आए खास काम मरना है उसका, और बताओ इतने बेटा बताओ खास काम क्या है, जरूरी काम क्या है, खास खास होना नहीं है जरूर, तो और तो होगा नहीं होगा धन होने, पर मरना होगा कि नहीं होगा नहीं माना जरूर है, तो जरूर बात को पहले मान लेगा तो ये होने वाला है, अब तो साथ ढूंढना ही है, कोई चिंता करे तो जाने वाली है, चिंता क्या करे इसका, इस बारे चिंता करे तो यार सम दुख सुख धीरे सुबह सुख दुख की समय लाभ सम दुख सुख स्वस्थ सब दोस्त आत्मकांचन कितम गया है, सुख आ जाए सुखी बात दुख आ जाए, तो क्या करें, सुख की सामग्री का तो सेवा करो, दुख की सामग्री है तो मन से त्याग दो, मन से जरूरत नहीं हमें, सुख की सामग्री से सेवा करो, दुख की सामग्री हो तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो, पर दुख रहेगा कैसे, सुख की इच्छा का त्याग कर दे वो दुख कैसे होगा, हमारे पास धन नहीं है मैं तो कभी ऐसा करता हूँ, ऐसी मेरे स्वभाव है, मैं कह दू कि आप मैं दुख न हो तो मैं दुख करूंगा बाहर, मारे वही नहीं है, मारे बेटा नहीं है, मारे धन नहीं है, मारे मकान नहीं है, मारे ये चीज नहीं है, तो हमारे पास कई चीज और हमारे पास नहीं है, प्रभु तो थोड़ा तेज हो सकता हूँ, बताओ न बेटा है न बाप है न कोई भाई है न कोई लुकाई है न कोई थे तो सहायता कर दो, दया शो कर दो भाई, दया कर रोटी दे दो, मन धान नहीं जीवन नहीं नहीं रुपये रोक ठीक हो नहीं, अब रोने लगू मोटर बेच नहीं, ड्राइवर नहीं, गरीब नहीं, मोटर नहीं है, चक्का खराब हो गया, खराब हो गया, अरे खराब होता ही नहीं, इस बात क्या करता हूँ, मोटर तो थाम पर चढ़ा, मैं मोटर पर चढ़ा, मार पर मोटर नहीं चढ़े, धार पर एकदम से जुड़ जाए, बैग धो नहीं, मैं मोटर पर चढ़ा, मोटर पर चढ़ा मैं कौन किसी मौज की बात बताओ, अगर मेरे और जीवन ही कैसे मैं, अगर मेरे पास कहीं गर्मी नहीं है कहीं जीव बताओ, मेरे पास है शंकरनाथ जी ने एक बार दूध नहीं आगे दूध पीने ही नहीं है ना, शंकरनाथ जी बोले हम दुख पीने ही नहीं है, एक साधु बुरा साधु ने हमारा भूख लगे बता भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा नहीं लेते मिले न मिले तो भूख पा लेते, तो हम राजन बाजू भूख पा लेते ना, भिक्षा में भिक्षा पा ले भूखे पाल ली, तो भूखे पाने का मतलब आज आज भोजन नहीं करेंगे, तो भूख का भोजन कर लिया, भूख को पा लिया हमने, एकादशी करता है नहीं तो भूख को पा लिया, भूख को खा लिया बस तृप्त हो गई मौज है भाई, बड़ी भारी मौज है, सुख सहज नहीं है उसे तृष्णा रोक गए, सहज स्वाभाविक सुख सत है, स्वाभाविक आनंद है, दुख तो बनाया हुआ है, 25 वर्ष का बेटा बन गया तो 25 वर्ष पालोगे तब ना दुख होगा, 25 वर्ष पार पार तैयार किया तो दुख हुआ। नहीं कैसे मैंने बताओ, इस 25 वर्ष बेटा है ही नहीं, मर गया पुलिस मेरा तो पर है ही नहीं। राम जी का है, राम जी का यहाँ रखो दूसरे रखो, हम तो राम जी की मर्जी में मर्जी मर, हम तो रोते नहीं राम जी मर्जी से, राम जी रोते नहीं क्यों, राम जी तो बदल दिया, ये घर से वह घर में रख दिया, इस कमरे से उस कमरे में रख दिया, राम जी क्यों रोए, राम जी तो मरता नहीं, राम रोते नहीं क्यों, राम जी की मर्जी है, राम जी का मरता तो हमारे गुणा मिटा, राम जी का गुणा मिटा, अब इस कमरे से उस कमरे में रख दिया, क्या बात अलग साहब, जन्म हो गया वहां, जन्म हो गया वहां, तो राम जी ने कहीं जन्म हो जाता है, हमारा है कि बेटा राम जी का है, मौत हो गई, राम जी हो गई हम रहोगे, मौत राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बला मर जाऊ, मैं तो मर जाऊ, राम जी मरे तो हम मरेंगे, राम जी के बेटा हम मरते तो नहीं है, राम जी का बेटा वो राम नहीं मरते, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बला, अविनाशी का बाल का मरे तो मारा जाए, अविनाशी का बालक है मरता मरता तो नहीं, मरता है नहीं, कुर्ता छोड़ दिया तुझे पहन गया, एक बार मुझे मर जाओगे, कोई बात नहीं, नारायण नारायण नारायण मौजूद पास है तो सुख दुख से ऊंचा उठ जा रहा अपना, यही मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है, जीवन मुक्त है, क्यों सुधम तसी विचार रही हो, सहज ही सुख है स्वाभाविक, न धन की जरूरत है, न पदार्थों की जरूरत है, न व्यक्ति की जरूरत है, केवल विचार ज्ञान की जरूरत है, सुख की बहुत ही मौज, अब बोलो साहब कैसी मौज की बात बताओ, कितना स्वतंत्र सुख है, मौज है एकदम, तो मन पर से मना करो, मन रहे हो तो सब रोटी दे सो, मारे हर जाए, मारे साथ रहे हो तो रोटी दे सो, मन मारे कोई हर जाए, नहीं सुख इच्छा कोई हज नहीं है, सुख देखो संसारिक सुख दुख के कारण है, पारमार्थिक सुख तो आनंद का ही कारण है, पारमार्थिक दुख नहीं होता, सुख ही सुख बढ़ता है, वो आनंद कहते हैं इसको, ये तो संसार में सुख और दुख है, वो है आनंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा आनंद तने वो मोह निशा लवनेशा, चांद ना हो रहे जी आ रहे वहाँ, देखो चकला सो रहेगा ही घर में चिकला रहेगा, वो ज्यादा बड़ा है लो ज्यादा ही हो जाए, और नहीं तो अपने क्या है सत्संग करो, आप तो चाहे हो गए और माता भी चली गई तो क्या है, माई तेरी सेवा करना खास काम है, माँ के समान कोई नहीं है बड़ा, तो माँ चला गया क्या बात है, मैं तो परिस्थिति जानता नहीं आप भाई, परंतु आप सत्संग करो, सत्संग सुगो सत्संग करो, मैं तो आपका ऐसा मानूंगा, आपके कारण ही मेरी इतनी बातें पैदा होती, आप नहीं आओ तो मैं किसको सुनूंगा बताओ, कुछ सुनने वाला तो बताओ, तो आपका तो बड़ा उपकार है, मैं तो कई मन में गीता जी मनन मैंने किया नहीं है इतना, मैंने गीता याद आप लोगों को करा दी, मैंने कई बातें सिखा दी, आप लोगों को सीख लेता हूँ, आप लोगों को शिक्षा लेता हूँ, सीखता हूँ, किंतु शहर में समाज में वो इज्जत है जो हम कह नहीं सकते, राम सुखदास जी महाराज के सत्संगी तो क्या है, राम सुखदास जी महाराज के सत्संगी है, अच्छा आदर करते हैं, सम्मान करते, अच्छा हृदय में हमारे लिए स्थान रखते हैं, ऐसी लोगों की भावना है, अब तो सज्जनों की है भावना, मेरे गाड़ी तीर्थ होने पर गाड़ी नहीं चलने देते, मेरे दशरथ हो गए जानता हूँ बैठने से मैं जानता हूँ कैसा हूँ, कैसा लोग मानते हैं, हमारे बीती देखता हो, हमारा कुछ प्रभाव हो तो बोलो, अब आप बीते क्या, आप लोगों की सद्भावना है, अद्वैत सम्मान की भी सद्भावना है। दूसरे की सद्भावना को अपना गुण मानना पतन का रास्ता है। दूसरे की सद्भावना, एक संत मिले थे, वो कहते हमारे बहुत से वर्ष सज्जनों की सज्जनता के दुरुपयोग से नष्ट हो गए, बहुत समय बर्बाद हो गया। सज्जनों की सज्जनता विषाद हुए संत है, तो सज्जनों की सज्जनता के कारण उस सज्जनता को मैंने अपना गुण मान लिया, तो बहुत समय नष्ट हुआ, भजन से वंचित रह गया, बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। हरिद्वार से संत ने कहा था तुम्हें बात ठीक, सावधान रहने भाई, सज्जनों की सज्जनता को अपना गुण नहीं मानना, वो अपना गुण नहीं है। आप बताओ अपना गुण है वो तो सज्जनों की सज्जनता है, अपना गुण है। तो मैं भाई हम पकड़ी, वहां संतों के साथ भाई पकड़ी, वहां संतों सुनाई कि सज्जन होगी सज्जन का दुरुपयोग करने से हमारा बहुत से प्रदेश हो गया। तो अब मैं सुन लेते सीख लेते हैं, मैं तो सीखता हूँ, अब भी सीखता हूँ, बहुत शिक्षा मिलती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, मन प्रसाद है सो में तुम देखो, शरीर का तप है, बाड़ी का तप है, मन का तप सबसे बड़ा। अरे मन की बड़ी तपस्या मन प्रसाद है, हरदम प्रसन्न रहना ही तपस्या है, इसलिए तपस्या है। तब है मन प्रसाद है सो में तो मोहन मातु विग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस, मानस तप है, हरदम प्रसन्न रहना। अब तपस्या की तपस्या कि बहुत जन ना हो गए बैंगन पूरी और पूरी साग दो देंगे, ऐसी बात है। घरों में सुबह पहले जी गांव में पहले बीन आतो जी लुगाया बाया काम छोड़ भाग बीन देखने जाती नहीं। अच्छा, सुबह पहले अखबार देखने लुगाया बाया घरों दौड़े के अखबार आयो हुए तो देखा महाराज जी रो प्रवचन कहीं आयो। अच्छा, आ लोगों की निष्ठा है जिंदगी में अभी आपसे बहुत दूर है, यहाँ तो दर्शन को नहीं करे आपके ठीक उस परवाह में बह हो।